wrócić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 14 lutego, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Artur Wertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Bez deficytu, z większymi wydatkami na obronność. W Sejmie głosowanie nad projektem tegorocznego budżetu państwa. Wygląda na to, że jest to budżet bardzo realny. Po decyzji sądu w Słupsku będzie śledztwo w sprawie finansowania Fundacji Roberta Biedronia. W Monachium o zagrożeniach dla Światowego Ładu i koronawirusie rusza Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa. Takie same wydatki i dochody, czyli brak deficytu oraz stabilny wzrost PKB. Posłowie będą głosować nad projektem tegorocznego budżetu. Opozycja chce większych nakładów na zdrowie i edukację. Jej posłowie mówią też o zagrożeniu inflacją. Za chwilę w Sejmie rozpoczną się głosowania. Więcej o budżecie opowie Paweł Mytlewski. Projekt budżetu zakłada, że wydatki państwa wyniosą ponad 435 miliardów złotych, czyli tyle samo, ile przychody. Ustawa budżetowa utrzymuje dotychczasowe programy socjalne, w tym program 500+ oraz 13. emeryturę. Zwiększone mają zostać wydatki na wojsko oraz poprawę infrastruktury kolejowo-drogowej. Jak powiedział Henryk Kowalczyk, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, projekt budżetu jest odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej. Wygląda na to, że jest to budżet bardzo realny. Dochody są szacowane dość ostrożnie. Te założenia makroekonomiczne są na konsumpcji wewnętrznej. W projekcie założono, że tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,7%, a inflacja utrzyma się na poziomie 2,5%. Przyjęte założenia krytykuje opozycja, mówi Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej. Nie można mówić o budżecie zrównoważonym. Obawiam się, że budżet trzeba będzie nowelizować. Podczas dzisiejszych głosowań posłowie zdecydują o losie ponad 100 poprawek. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Jeżeli jako szef Platformy Obywatelskiej dostanę zaproszenie od prezydenta lub premiera, to będę, tak w programie Trzecim Polskiego Radia, o wspólnych uroczystościach rocznicy zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, mówi lider PO Borys Budka. Niedawno szef PSL-u zaproponował, żeby kandydaci na prezydenta wspólnie złożyli wieńce w imieniu wszystkich obywateli. To powinna być propozycja prezydenta lub premiera, stwierdził w Trójce Borys Budka. Na razie to widzimy, że sami nie potrafią między sobą się dogadać, kto z kim pojedzie i stąd ten zgrzyt na linii prezydent-premier. Natomiast jeżeli będzie inicjatywa, w której dojdzie do takiego wspólnego złożenia kwiatów przez liderów formacji politycznych, to ja oczywiście wezmę w tym udział i nie mam z tym żadnego problemu. Co więcej, uważam, że jest to elementarna przyzwoitość wobec polskiej historii, wobec tej wielkiej tragedii katyńskiej, no i oczywiście wobec tragedii smoleńskiej. Polskie władze wkrótce mają zwrócić się z oficjalną prośbą do Rosji o umożliwienie organizacji wizyty 10 kwietnia w Katyniu i Smoleńsku. Będzie śledztwo w sprawie finansowania Fundacji Roberta Biedronia. Sąd rejonowy w Słupsku uchylił decyzję prokuratury w Bydgoszczy, która odmówiła rozpoczęcia śledztwa. Chodzi o przekazywanie pieniędzy na Fundację Myśli Demokratycznej przez podwładnych Roberta Biedronia w czasach, gdy był prezydentem Słupska. Jeden z jego współpracowników zeznał, że był przymuszany do wpłat przez sekretarkę prezydenta. Decyzję o odmowie śledztwa zaskarżyła Słupska Inicjatywa Obywatelska. Sąd podzielił nasze zdanie, że postępowanie zostało przeprowadzone niewłaściwie, nie przesłuchano świadków, nie zrobiono, powiedzmy, nic. Przekazał z aktami sprawy prokuraturze bydgoskiej do ponownego rozpatrzenia. Mówił Antoni Górecki ze Słupskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Fundacja byłego prezydenta Słupska do roku 2016 dysponowała rocznie kwotą około 2000 zł. Rok później wpłaty wyniosły około 170 tysięcy złotych. Po zakończeniu sprawowania urzędu prezydenta Słupska Robert Biedroń został dyrektorem Fundacji Instytut Myśli Demokratycznej. W kilka miesięcy zarobił w niej 57 tysięcy złotych. Od dzisiaj do niedzieli dyskusja o zagrożeniach dla Światowego Ładu. W Monachium spotyka się 500 premierów, ministrów, dowódców wojskowych i naukowców z całego świata. Wśród tematów konferencji bezpieczeństwa będzie też epidemia koronawirusa, a o szczegółach z Monachium Karol Surówka. Organizatorzy monachijskiej konferencji bezpieczeństwa zwracają uwagę, że już dawno przestał istnieć model, w którym kraje Zachodu dominują nad światem gospodarczo oraz militarnie i starają się eksportować swoje wartości. O tym, jaką w XXI wieku rolę powinien pełnić Zachód, dyskutować będą m.in. amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Kanady Justin Trudeau czy sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. W tym roku obecna będzie również wyjątkowo duża delegacja z krajów azjatyckich. Spodziewana jest obecność ministrów spraw zagranicznych Japonii, Chin i Indii. W dyskusji na temat kryzysu na Bliskim Wschodzie wezmą udział tymczasem szefowie MSZ-u Rosji i Iranu, Siergiej Ławrow i Muhammad Javad Zarif. Na pytania o powstrzymanie epidemii koronawirusa odpowie dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. W dyskusjach wezmą udział również przedstawiciele polskich władz, w tym minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Z Monachium, Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. I czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Znów kopią w PKO Ekstraklasie. Pierwsi na boisko przy Roosevelta wybiegną w Zabrzu piłkarze Górnika i Arki. Po nich w Gdańsku Lechii i Piasta. Trener biało-zielonych Piotr Stokowiec cieszy się ze sfinalizowanych w ostatnich dniach transferów Łukasza Zwolińskiego, Portugalczyka Zegomesza, reprezentanta Afganistanu Omrana Hajdary i Słoweńca Egzona Kreziu. Cieszę się z każdego transferu. Są pewnie jakieś znaki zapytania. To są zawodnicy bardzo młodzi, z wyjątkiem może Kenego. To są młodzi zawodnicy, którzy mają wszelkie predyspozycje do tego, żeby gdzieś rozwinąć się i też pójść gdzieś dalej z zyskiem dla klubu. Mecz w Zabrzu o 18:00, w Gdańsku o 20:30. Teraz panczany i dobre wiadomości z nadsłonego jeziora, czyli Salt Lake City. Angelika Wójcik, Kaja Ziomek i Natalia Czerwonka wywalczyły brązowy medal w Mistrzostwach Świata w sprincie drużynowym. Niestety konkurencji nieolimpijskiej. Zostajemy w Stanach Zjednoczonych. Stan Utah zamieniamy na Illinois, na Chicago konkretnie. Tu w weekend odbędzie się mecz gwiazd koszykarskiej ligi NBA. Poza stałymi punktami programu dołączono sportowe epitafium Kobe'ego Bryanta. NBA All-Star Chicago on TNT. W piątek najpierw zagrają ze sobą amerykańscy celebryci, następnie na parkiet wyjdą pierwsze i drugoroczniacy w NBA. Pojedynek ten odbędzie się w formule USA reszta świata. Sobota tradycyjnie zarezerwowana jest dla koszykarskich konkursów, w tym tego, który w hali United Center oczekiwany jest najbardziej, czyli rywalizacja wsadów. Niedzielę wisienka na torcie i pojedynek gwiazd. W tym roku, tak samo jak w poprzednim, kapitanami zespołów są LeBron James i Giannis Antetokounmpo. Zespół, który wygra każdą z czterech części, otrzyma $100,000, które następnie przekaże na dowolnie wybraną przez siebie fundację. W ostatnim kwarcie tego spotkania koszykarze uhonorują Kobe'ego Bryanta. Po rozegraniu trzech z nich wynik zostanie wyzerowany, a zegar wyłączony. Zespół, który prowadził i jako pierwszy zdobędzie 24 oczka, będzie mógł zakończyć pojedynek. Natomiast przegrywająca po trzech częściach drużyna wygra całe spotkanie, jeśli rzuci 24 punkty plus różnicę, jaką przegrywała po trzech odsłonach, dopóki przeciwnicy nie ugrają 24 punktów. Liczba ta symbolicznie nawiązuje do tej, z którą występował Bryant ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Trochę to skomplikowane. Popisy wsadów w weekend w Chicago, akrobacje narciarskie i snowboardowe sporo bliżej w Białce Tatrzańskiej. 14 i 15 lutego w ośrodku narciarskim Kotelnica Białczańska po raz drugi z rzędu w ramach Garmin Winter Sports Festival odbędzie się Puchar Europy FIS i to i na nartach i snowboardzie w takiej widowiskowej konkurencji Big Air. Skoki na wielkiej skoczni z ewolucjami. Narciarze i snowboardziści z całej Europy pokażą najtrudniejsze techniczne, najbardziej widowiskowe ewolucje. A na dokładkę jeszcze rowerzyści startujący w zawodach FMB World Tour, czyli takiego pucharu świata w rowerowym freestylu. Zaprasza organizator Garmin Winter Sports Festival Jacek Będkowski. Kibicom skoków przypominamy, że szczuplejsi atleci zaprezentują się w ten weekend na Mamucie w Bad Mittendorn. Ta skocznia podobno nie leży Polakom. Adam Małysz zastanawia się, z jakiego powodu. Trudno jest wyjaśnić to, dlaczego tak jest. Ja myślę, że przede wszystkim ta skocznia jest dosyć specyficzna i tutaj dosyć wysoko z progu się leci. Jest płaski najazd, znaczy płaski, on nie jest płaski, ale jest na ziemi położony, nie jest w ogóle sztuczny. Ale myślę, że przede wszystkim to, że często tutaj kręciło. To jest tak, że raz ten wiatr cichnął, raz z tyłu, raz z przodu. Jak to w skokach. Kwalifikacje zaplanowano na dziś na godzinę 13:00, sobotnie i niedzielne konkursy wyjątkowo na 11:00, wtedy ma zawiewać stabilniej. Znów o sporcie na naszej antenie po 17:00 opowie Tomasz Gorazdowski, jemu zawsze wieje pod narty. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Warszawie od rana śnieży, dziś dużo śniegu spadnie w górach, a deszcz ze śniegiem będzie padać na północnym wschodzie. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą 2 stopnie w Suwałkach i na Podhalu, około 4 w centrum i na Wybrzeżu, do 8 we Wrocławiu i Opolu. W górach porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Następna piosenka na miejscu pierwszym będzie dzisiaj dla Krzysia i dla Agatki. Znają wiśnie już na pamięć. Kaśka Sochacka, Wiśnia, ciągle nasz numer jeden. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron.

bezpieczniej żyją i żyją. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak głód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak głód. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczni żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim. No i nie mieliśmy żadnej wątpliwości, kto śpiewał tą piosenkę. Zresztą był duet. Dalej patrzy, się pan dyskusja, na mnie? Patrzy pan na mnie? Dyskusja tak. Wywiązała mocno. Pozdrawiamy serdecznie wykonawców. Barbara Kraftówna. To znaczy wykonawczynię, bo wykonawca już nie żyje niestety od wielu lat. Jeremi Przybora. Tak jest. Mhm. No dobrze. Zanim przejdziemy do poważnych spraw ekonomicznych, to chciałbym panom... A tak się fajnie zrobiło dokładnie na zdrowiu, a będziemy znowu ekonomii. Chciałbym panom przypomnieć, że dzisiaj jest 14 dzień lutego. Ej, to myślę, że mówi pan o walentynkach. Mhm. To jest coś niewyobrażalnego. Walentynki pochodzą od tego, nie do żadnego świętego walentego, tylko dlatego, że marketingowcy amerykańscy doszli do wniosku, że zbyt długa przerwa jest pomiędzy świętym Mikołajem a zajączkiem wielkanocnym. Trzeba coś włożyć w środek. I obroty w sklepach z prezentami i innymi głupotami dramatycznie rosną. W związku z tym wymyślili święto. Dokładnie tak jest. Zresztą co jest ciekawe, jak już akurat nie o walentynkach, tylko o tym rozkręcaniu marketingowym, ten okres Świąt Bożego Narodzenia, który zaczyna się także w Polsce coraz wcześniej, jak wyraźnie to widzimy, od wielu lat jego waga w obrotach sieci handlowych w całym roku systematycznie rośnie. No właśnie. W Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku te 3 miesiące to już jest prawie 40% obrotów całorocznych. No więc musi się jak najwcześniej zaczynać, żeby jak najwięcej tych obrotów było. A podejrzewam, panie Arku, że za chwilę pan przedstawi naszego gościa i nasz gość to też potwierdzi, że poczty na całym świecie również mają wtedy dużo problemów także z dostarczaniem różnego rodzaju. A, to już i zepsują niespodziankę. To już teraz pan zdradził, kto będzie naszym gościem. Ale nie ma co ukrywać, że to jest też wyzwanie wielkie, ten okres właśnie dla tego typu instytucji. No dobrze, to przejdźmy do poważniejszych spraw. PiS zapewnia, że zgodnie z zapowiedziami emeryci i renciści dostaną dodatkowe świadczenia, tak zwaną 13. emeryturę. Takie oświadczenie złożyły w Sejmie rzeczniczka PiS Anita Czerwińska i dwie inne posłanki z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Teresa Wargocka i Joanna Borowiak. Cały czas się zastanawiam nad tym, dlaczego to się nazywa 13. emerytura? Jakoś się musi nazywać. Proszę pana, ja na taką okoliczność to zawsze mówię, a kto bogatemu zabroni mieć dwa garnitury? No, przecież... Takie same w dodatku. Tak na przykład. Przecież... Ale ja mam 3. O, a to już w ogóle panu się w głowie poprzewracało. Ale krótko mówiąc, no rząd... ugrupowanie rządzące może dysponować tymi pieniędzmi, które są w budżecie, a nawet tymi, których nie ma w budżecie. No właśnie, bo to jest pytanie, czy one są w budżecie, czy nie. Nie, no, tak dlatego podkreślam, nawet tymi, których nie ma w budżecie, takie są inspe, tak jak każdy z nas jest gdzieś... Słyszałem niedawno, bardzo mi się podobało, jest nieboszczykiem inspe. I to miałem zdać jak in spe są, no to też może nimi dysponować. No i doszedł do takiego wniosku i już, no i co tutaj dyskutować, czy stać, nie stać. To jest decyzja polityczna, a nie ekonomiczna. No i jeszcze na dodatek pozorom, nas nie dotyczy. Bo wbrew pozorom jeszcze. My jeszcze nie wiadomo, czy dożyjemy w ogóle. Bo to, ale wbrew pozorom, słuchajcie, sytuacja wcale nie jest taka prosta, bo po pierwsze to nazewnictwo. Oczywiście wiadomo, że to są jakieś projekty realizowane przez polityków. Jak popatrzycie sobie na ostatnie 20 kilka lat, czy prawie 30, no już nie mówiąc o czasach komuny, trzeba wymyślić jakąś chwytliwą nazwę. Byliśmy Zieloną Wyspą, byliśmy Szpicą Narodów. No nie byliśmy? No byliśmy. Szpicą Narodów, ale, byliśmy? Można to inaczej określić, prawda? I teraz mamy 13 emeryturę. Oczywiście część emerytów, ci, którzy pobierają wyższe świadczenia, buntuje się na tą nazwę, bo to jest 13 raz ktoś dostaje środki, ale to są środki o wartości minimalnej emerytury, więc jak ktoś ma wyższą, to dla niego nie jest 13. W tym sensie jest lepsze to coś niż nic. Natomiast wbrew pozorom wcale nie jest taka prosta kwestia finansowania tego świadczenia, bo tak, z jednej strony także my mówiliśmy o tym, że no trochę to niefajnie wygląda, ten sposób sfinansowania, bo tak jakby ktoś próbował rzeczywiście ukryć rzeczywisty wydatek budżetu państwa, bo przecież tak naprawdę emerytury powinny być wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w którym jest potężna dziura, o tym wiemy, i 70% tej dziury jest bezpośrednio pokrywanych z budżetu państwa. Ale z drugiej strony ja sobie potrafię wyobrazić taką sytuację, że jest jakiś fundusz. W tym momencie to jest ten, nowa nazwa tego funduszu, Fundusz Solidarnościowy, który teoretycznie miał iść na jakieś tam cele, ma środki, no bo rzeczywiście znaczną część tych środków ma. W związku z tym ktoś dochodzi do wniosku, że skoro są te pieniądze, to może jednorazowo, bo tak jak powiedział Kazimierz przed chwilą, jest dobra sytuacja, przynajmniej zdaniem tego, kto decyduje o tym budżetu, nie wiem, finansów publicznych, gospodarcza, te pieniądze wypłacić. I co do zasady, no to jest tak jak właśnie, to jest decyzja polityczna, możemy się z nią zgadzać lub nie, natomiast no ma prawo coś takiego zrobić. Jeśli bym z czymś dyskutował, to jedynie właśnie z tą kwestią, w jaki sposób pokazać finansowanie tych wypłat. Marek, ale to przecież wszystko jedno. Wiadomo, że możemy dyskutować. Nie, ale nie, słuchajcie, to nie jest wszystko jedno. My tak no czasami wiemy, przechodzimy na ty. Ale poczekajcie, nie. Kiedyś pan na nas krzyczał, jak mówiliśmy. Był Fundusz Rezerwy Demograficznej, który utworzony był w 1999 roku jako istotny element reformy OFE. To był fundusz, który miał zebrać środki głównie z prywatyzacji zresztą po to, żeby przeznaczać środki na wypłatę emerytur wtedy, kiedy ta dziura w samym FUS-ie z uwagi na reformę OFE będzie największa. Tymczasem się okazało, że po pierwsze, nie wszystkie środki z prywatyzacji tam wpływały, a po drugie, jak ale się okazało, nie wpływały. No z założenia miało ponad 80% wpływać, więc wpływało znacznie mniej. Także to też musimy jasno powiedzieć. I w momencie, kiedy stanęliśmy czoło w czoło, czy oko w oko z największym kryzysem pewnie za naszego życia, to się okazało, że te środki już nie muszą koniecznie służyć emerytom i rencistom, tylko po prostu wzięto je na inne cele, ale były tam. No i możemy dyskutować, czy to dobrze, czy niedobrze, ale one tam były. To rzeczywiście nie był formalnie budżet państwa. Tu mamy trochę podobną sytuację, to znaczy mamy fundusz, który zbiera pieniądze na inny cel. Ktoś dzisiaj podejmuje decyzję, dobrze, to w takim razie przeznaczymy te pieniądze na inny cel, zmienimy jego nazwę. Tak jak powiedziałem, możemy polemizować. Jedyny problem, który ja mam z tym, to jest ten problem pożyczki realizowanej tutaj i też pytanie, kto tę pożyczkę i kiedy spłaci. Nie, no wstrzymaj. Ale się rozgadza. Tak się rozwinął, że... Nie, bo słuchajcie, ja no, jak się jeździ po Polsce, tchem, jak się, z jednej strony oczywiście, że to jest... Panie Marku, to teraz jest, powiem na pan. Tu nie mamy pan tak mówi o tym przekładaniu. Czy jak pan ma w jednej kieszeni ileś złotych, w drugiej kieszeni ileś, w trzeciej kieszeni jeszcze ileś, to pan się tak zastanawia, z której kieszeni pan płaci? Ja jestem z Krakowa, ja się zastanawiam. Jeżeli przeznaczam na drożdżówkę... Ale z której? Jeżeli w lewej mam na drożdżówkę, a w prawej mam na herbatę i chcę za drożdżówkę kupić lizaka, to się zastanawiam. To rząd się nie zastanawia. Ale jeszcze są dwie tylne kieszeni. Słuchajcie, bo moim zdaniem interpretujemy, no pewnie tak emeryci by chcieli, interpretujemy tę wypłatę jako wypłatę stałą, która będzie co roku. Jeśli tak, to absolutnie ten sposób finansowania jest nie do przyjęcia. W tym funduszu już nie będzie. No właśnie, tak trzeba niestety do tego podchodzić. Kończymy ten temat. Dalej pan lubi ten dżingiel? Bardzo, to jest mój ulubiony nieustannie. Tylko zastanawiam może się, pan rozwinąć, jak ja się zastanawiam się, co kojarzy? Sobie ten człowiek przyciął, jak no taki dźwięk wydaje. Prawdopodobnie palec. Niespodzianki już nie będzie, bo pan Marek Zuber... wszystko zepsułem. Troszkę tutaj zdradził, ale naszym gościem specjalnym w programie jest dzisiaj prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie prezesie, czy ludzie jeszcze listy piszą? Dziś 14 dzień lutego, walentynki, chciałbym przy tej okazji namówić wszystkich, żeby wysłali dzisiaj kartkę. Co prawda kartka dojdzie kilka dni później, no ale najważniejsza jest data stempla pocztowego, więc zachęcam do tej formy korespondencji. Tak, cały czas ludzie listy piszą, choć często są to urzędnicy. Mhm. A można gdzieś kupić taką kartkę? Myślę, że można kupić na poczcie. Na poczcie. Na poczcie można kupić dzisiaj wiele rzeczy. A ja przeczytałem niedawno w internecie, że Poczta Polska stawia na paczki. To nie tylko Poczta Polska stawia na paczki, to rynek wymusza taką zmianę. Ja w ogóle, co też mamy zapisane w nowelizacji strategii, poczta zajmuje się dostarczaniem informacji w różnym kształcie. I tak jak od tysięcy lat dostarczała też w różny sposób tą informację, to także dzisiaj będzie dostarczała w różny sposób informację. Paczki są innym ładunkiem informacji. I zamiana po prostu następuje na rynku. Listy są elementem schodzącym z tego rynku, a paczki są w związku z rozwojem nowych technologii, w związku z rozwojem handlu internetowego elementem schodzącym. I to widzimy, ten trend już od kilku lat, w tej chwili on narasta. Myślę, że będziemy dostarczyć każdego roku, przynajmniej przez dający się przewidzieć czas, jak największą ilość paczek, czy coraz większą ilość paczek. Ale ja się tak zastanawiam zupełnie szczerze. Pomyślałem przez chwilę, kiedy ja ostatni raz napisałem taki prawdziwy list odręcznie, albo wysłałem kartkę. To znaczy, że dawnoś pan nie zakochał, panie Radny. To dziś jest okazja. Dziś jest okazja. No właśnie. Nie, nie, no teraz już rzeczywiście listy to raczej tylko urzędówki i myślę, że to jest bezalternatywne to, co pan prezes mówi, że no właśnie w związku z rozwojem e-handlu, no to paczki, czyli dostarczanie tych przesyłek z najróżniejszych. Tak się zastanawiam w związku z koronawirusem, czy jak to jest, no bo jednak na Alibabie kupują Polacy na potęgę, czy to odczuliście jakoś zmniejszenie istotne? W związku ale to wczoraj z usłyszałem trudno taką informację, że Poczta Polska nie odbiera już tych paczek z Chin. Nie wysyła. Nie wysyła. Tak. Mhm. Mamy stanowisko głównego inspektora sanitarnego kraju, że zamawianie czy przyjmowanie tych przesyłek nie grozi zarażeniem się, więc tutaj w tą stronę ruch jest. Nie, ale zastanawiam się, czy Polacy jakby przestraszyli się i mniej zamawiają. Mogę powiedzieć tak, trudno to skojarzyć z koronawirusem, dlatego że mamy naturalną tendencję po tak zwanym szczycie paczkowym, który przypada na okres świąt Bożego Narodzenia, akurat w naszym przypadku, ale też i w przypadku innych firm zajmujących się dostarczaniem paczek, ten szczyt się coraz bardziej przesuwa. My dzisiaj to obserwujemy, że zaczyna się w październiku i kończy się w styczniu. No jak w październiku już kolędy grają w sklepach. I mamy naturalny spadek tych wolumenów paczkowych. No z lutego, w lutym już jest dużo mniejszy, ale bym powiedział tak, to jest jakby naturalna tendencja. Trudno nam dzisiaj powiedzieć, czy to jest związane z koronawirusem. Za miesiąc będę wiedział więcej na ten temat, czy też koronawirus miał na to wpływ. To zapraszam w takim razie. A ja mam jeszcze, panie dyrektorze, inne przemyślenie, bo mamy ten cały program elektromobilności w Polsce i mnie się wydaje, że akurat poczta to jest jeden z tych obszarów, gdzie samochody elektryczne, oczywiście używane w mieście, nie mówię tutaj o przewożeniu między miastami, o tych większych samochodach ciężarowych, rzeczywiście mają sens, więc zresztą z tego, co rozmawialiśmy przed programem, już państwo macie samochody elektryczne i pewnie tak, stosunkowo mamy niewiele tych samochodów. Na razie, ale to jest największa flota samochodów elektrycznych użytkowych w Polsce. Ale no listonosze nadal chodzą na piechotę. Ale powoli. Nie, nogi elektryczne. Nie, więcej niż połowa rejonów doręczeń, czyli takich obszarów, które obsługuje listonosz, to są tak zwane, użyję takich zbitki motorejony, czyli to są rejony, w których listonosze dostarczają przesyłki, bo tak na to trzeba spojrzeć, samochodami objeżdżają te rejony samochodami. Na rowerze. No ale widzicie, no to jak rower. Ale elektrycznym, czy? No jeszcze nie pewnie. Chyba normalnym. No ale właśnie, taki elektryczny, taka hulajnoga zamiast roweru, nie? Bym powiedział tak, każdy rodzaj środka elektrycznego, który jest w stanie transportować czy to przesyłki, czy też człowieka, pewnie jest związany, może być związany z pocztami. Poczty w Europie korzystają z takich środków transportu. One korzystają przede wszystkim na niższym poziomie, czyli mamy do czynienia z wózkami elektrycznymi, właśnie z rowerami, czy ze specyficznymi samochodami. I myślę, że to jest taki segment rynku, który mógłby być bardzo ciekawy dla polskich na przykład producentów, ponieważ wydaje mi się, że trudno nam będzie konkurować ze stworzeniem samochodu elektrycznego, ale możemy stworzyć inne środki transportu, na przykład właśnie wózki elektryczne albo małe samochody do krótkich przemieszczeń, które będą miały charakter elektryczny. Zresztą niemiecka poczta dokładnie taki program z 1% realizuje. Tak. No to skoro żeśmy przeszli już do nowoczesnych technologii, to chciałbym zapytać, bo mówiliśmy o tych tradycyjnych listach, kartkach pocztowych. Czy Poczta Polska będzie szła dalej na przykład w rozwój technologii IT? To jest pytanie, no, można powiedzieć, retoryczne, bo to jest oczywiste, że rozwój technologii i rozwój świata wymusza taką zmianę. I oczywiście, że tak. My dzisiaj jesteśmy zgodnie z decyzją rządu wpisani jako narodowy operator cyfrowy, czyli mamy przejąć dostarczanie korespondencji cyfrowej, które się pojawi, czyli ta korespondencja tradycyjna zamieni się popularne e-maile i my także mamy dostarczać ten rodzaj przesyłki. Z tym związane są oczywiście zmiany technologiczne. Cały czas poczta prowadzi, wydaje mi się, że w Polsce największe projekty informatyczne. Również z tego powodu, że jest największą firmą. I my jesteśmy dla wielu dostawców najpotężniejszym dostawcą w Europie, najpotężniejszym biorcą w Europie Środkowej. Więc... Panie redaktorze, taki prosty quiz do czytelników. Ilu ludzi zatrudnia Poczta Polska? Bo jak ja się dowiedziałem, zapytałem pana prezesa przed programem, to mi lekutko kapcie spadły. No. Ja mogę powiedzieć tak, że Poczta Polska jest jak tlen. Bo to nie jest, bo tak kojarzy się z urzędem, tak, i z panią, która pracuje za okienkiem, przybija, tak? No ale nie wiem, czy państwo wiecie, że 90% gotówki w Polsce jest rozwożone przez Pocztę Polską. Gdyby Poczty Polskiej nagle zabrakło, to nie byłyby dostarczane pieniądze ani z bankomatów, ani do bankomatów. No to jeszcze łyżka dziegciu w takim razie, panie prezesie, żeby nie było tak miło. Ale to powiedzmy, ile tych ludzi jest zatrudnionych. Moim problemem jest to, że... ja muszę powiedzieć, tak, 80 tysięcy. Że Poczta Polska jest w mojej miejscowości pod Warszawą zamykana o 18, a ja zazwyczaj wracam z pracy o godzinie 19. No to nie masz listu, ojejku. No i co, to takie proste? A rano o której pan redaktor do pracy wychodzi zazwyczaj? O 7. Ja wiem, że nie tylko pan redaktor, ale wielu klientów by chciało, żeby były urzędy otwierane czy placówki pocztowe w innych godzinach. To jest oczywiście związane też z kosztami. Musimy pamiętać o tym, że my dzisiaj jesteśmy też operatorem wyznaczonym usługi powszechnej, czyli czegoś, co jest obowiązkiem państwa, czyli każdy obywatel ma prawo dostać na takich samych warunkach korespondencję i to wymusza na nas utrzymywanie olbrzymiej sieci placówek. I muszę państwu też powiedzieć, że placówki, których w miejscowościach, gdzie nie ma biznesu, są placówkami deficytowymi. To są placówki, do których poczta dopłaca, utrzymuje ze względów społecznych, ze względów na obowiązek. I oczywiście znalezienie formuły, która by pozwalała nam na przykład w innych godzinach te placówki otwierać czy utrzymać, jest pewnym wyzwaniem dla poczty, również kosztowym. Przemysław Sypniewski był naszym gościem, prezes Poczty Polskiej. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 36 minut po godzinie 9, no i wracamy do spraw ekonomicznych, ale tu jedna uwaga do pana Kazimierza Krupy. No słucham, aż z niepokojem. A, no właśnie. I dobrze pan powiedział, że pan słucha, bo nie mówi się o naszych słuchaczach, że są czytelnikami. Tak powiedziałem? Najmocniej przepraszam, przyzwyczajenie, przez całe życie byłem jednakowoż dziennikarzem piszącym. I teraz będzie co, krypciocha? Tylko po prostu. Nie, bo już nie jest dziennikarzem piszącym, więc już nie ma czego reklamować teraz. Znaczy, ja wyszedłem z dziennikarstwa, dziennikarstwo nie całkiem wyszło ze mnie, ale... Aha. Ale całe życie byłem piszącym, w związku z tym się pomyliłem. Zostały 2 miesiące ale na... Słuchacze też są czytelnikami, jestem o tym przekonany, różnych rzeczy. I odwrotnie. Właśnie. Mhm. Dobrze. Zostały 2 miesiące na wypełnienie pewnego obowiązku, o którym nie wszyscy wiedzą. Nie wiem, czy panowie o tym wiedzą. Za zaniedbanie może nas spotkać kara. Co to takiego? Sprawdziła Gabriela Darmetko. Nieuchronne są śmieci podatki, więc pewnie coś z podatkami. Do 13 kwietnia spółki prawa handlowego, które powstały przed 13 października 2019 roku, muszą uzyskać wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zacznijmy od tego, kim jest beneficjent rzeczywisty. Tak naprawdę jest to osoba, która ma, czy też sprawuje taki rzeczywisty nadzór, kontrolę nad spółkami, albo może wywierać rzeczywisty, decydujący wpływ na spółkę. Paweł Jurek, rzecznik Ministerstwa Finansów. Nawet wtedy, kiedy ten wpływ jest wywierany pośrednio, na przykład poprzez łańcuch firm będących własnością kolejnej spółki lub wynika z praw pozawłaścicielskich. To co, zostanie pan u mnie prezesem Rady Nadzorczej? Na początek 80 tysiączków. Jeśli chodzi o cele, o taki podstawowy cel tego rejestru, to jest zgromadzenie informacji w jednym miejscu, zgromadzenie informacji, które będą służyć, co bardzo istotne, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ale też posłużą eliminowaniu przypadków unikania opodatkowania. Także są to takie 2 główne, podstawowe cele tego rejestru. A jak głęboko będzie sięgać rejestr? Na razie mówimy o tych spółkach, które funkcjonują w naszym kraju, które uzyskały wpis do Krajowego Rejestru, do KRS-u, więc to są te spółki. Natomiast oczywiście docelowo też prace trwają nad tym, aby zostało to rozszerzone w skali całej Unii Europejskiej, żeby takie informacje można było pozyskiwać także z innych krajów członkowskich. Tak to ma wyglądać. No a dlaczego to jeszcze ważne? Dzięki temu, że ci beneficjenci będą zgłoszeni w tym rejestrze, to każdy przedsiębiorca de facto będzie mógł sprawdzić, kto stoi za jego kontrahentem i sprawdzić tak naprawdę, z kim robi interesy, osobowo oczywiście. No a każda fundacja na przykład działająca na rzecz jawności, czy też dziennikarze na przykład będą, czy każdy obywatel tak naprawdę będzie mógł sprawdzić, kto stoi za jakąś bardzo konkretną spółką. Także służyć to będzie też oczywiście takiej bardzo istotnej jawności. Do zgłaszania tych informacji do rejestru beneficjentów rzeczywistych, a także do ich aktualizacji, bo jedna sprawa to zgłoszenie, potem aktualizacja. Jak wiemy, oczywiście mogą się zmieniać te osoby, które stoją za poszczególnymi spółkami. Są tutaj zobowiązane spółki jawne, są to też spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także proste spółki akcyjne, ale z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu konkretnej ustawy. Co bardzo istotne, spółki, które zostały wpisane do KRS-u przed dniem wejścia w życie tych przepisów, czyli przypomnijmy, że było to 13 października, one mają obowiązek zgłaszania informacji do rejestru do 13 kwietnia tego roku. A jeżeli ktoś zapomni, nie zrobi tego, to co mu grozi? Tak, są kary. Są kary, faktycznie tak. Spółki, które nie wypełnią tego obowiązku, będą zgodnie z przepisami narażone na konsekwencje. Są to konsekwencje finansowe. No mówiąc wprost, ustawa przewiduje tutaj wysokie kary za brak zgłoszenia. Warto nie zapominać, bo za brak zgłoszenia można zapłacić nawet do 1 000 000 złotych kary. A samo zgłoszenie nie jest skomplikowane. Otóż zgłoszenie składane jest w formie dokumentu elektronicznego. To się dzieje nieodpłatnie, absolutnie, za pomocą po prostu internetu, środków komunikacji elektronicznej. Krótko mówiąc, należy wypełnić formularz na stronie systemu. To jest nasza strona podatki.gov.pl z takim ukośnikiem CRBR, ale oczywiście wyszukiwarki też ją znajdą, więc nie powinno być kłopotu. To, co bardzo istotne, 13 kwietnia to jest ta data graniczna, kiedy te wszystkie spółki zobowiązane powinny do tego rejestru zajrzeć i zgłosić swoich beneficjentów. No i nie jest łatwo. 1 000 000 złotych kary, to ja nie, łatwo proszę. Jest. Łatwo jest, tylko trzeba o tym pamiętać. Natomiast ja na jedną rzecz bym chciał zwrócić uwagę, jeżeli jacyś przedsiębiorcy też nas słuchają. A propos, no, tego, a propos tego beneficjenta rzeczywistego, czyli tej osoby, która tak na końcu stoi w tej spółce, która jest rzeczywistym właścicielem danej firmy, bo to niekoniecznie musi być spółka, także system bankowy. I to jest, są też zmiany, które widzimy w całej Europie. Coraz bardziej chcę wiedzieć, kto tak naprawdę na końcu w danej spółce jest. I coraz częściej mamy taką sytuację, że jeśli ktoś, załóżmy, jest właścicielem jakiejś spółki cypryjskiej, bo to w pewnym momencie było dość modne, albo maltańskiej na przykład, to mówię tutaj już oczywiście o większych firmach, to będzie miał problem z dostaniem finansowania, chyba że wszystkie dokumenty dotyczące właśnie rzeczywistego beneficjenta, czyli tego, kto naprawdę jest właścicielem tej firmy, pokaże. Podobną sytuację mamy na przykład z akcjami. Mamy akcje imienne i mamy akcje na okaziciela. I jak się ma akcje na okaziciela, to tak do końca nie wiadomo, kto jest właścicielem tych akcji. Mamy je, ale nie jesteśmy gdzie wpisani, że tylko my możemy mieć. Właścicielem jest ten, kto ma te akcje. I też są banki, które niechętnie wtedy udzielają tego finansowania. Oczywiście nie wynika to niekoniecznie z ich polityki, tylko z polityki nadzoru w poszczególnych państwach. I powiedzmy jeszcze, po co to wszystko jest, bo nie wiem, czy to tak padło jednoznacznie w państwa materiale. Chodzi oczywiście o to, żeby ograniczyć szarą strefę, żeby ograniczyć niepłacenie podatków, żeby ograniczyć takie nieładne kombinacje, bo z tak zwaną optymalizacją dobrze rozumianą ja nie mam żadnego problemu. Po to są przepisy prawne, żeby w ramach tych przepisów się poruszać. Natomiast chodzi o to, żeby ograniczyć no właśnie, kombinacje w złym znaczeniu realizowane po to, żeby podatku nie zapłacić, no bo wtedy oczywiście tego podatku, czyli tych pieniędzy nie ma w budżecie państwa. I to są dzisiaj... Nie, w budżecie państwa muszą być, w związku z tym my płacimy. No nie, no ale no nie ma ich w budżecie państwa, bo ich nie zapłacisz w tym sensie. Nie, oni nie płacą, w związku z tym my musimy zapłacić, to jest gorzej. No tak, my, czyli reszta społeczeństwa, tak. Tak, dokładnie, średnio stopa podatku. I słuchajcie, naprawdę, to, tak ten nacisk na to, żeby szukać tych dodatkowych, znaczy nie tyle dodatkowych źródeł dochodu, co tych, które przynależą państwu po prostu. Tak mocniej się zaczął po 2008 roku, czyli po tym wielkim kryzysie, który przecież oznaczał potężne wzrosty dziur budżetowych w poszczególnych państwach i tym samym całych długów publicznych, a jeszcze mocniej w Europie po 2012-2013 roku, kiedy mieliśmy jeszcze więcej problemów tutaj w Europie z długami państw, na czele oczywiście z Grecją, Portugalią, Hiszpanią, Włochami i tak dalej, i tak dalej. Pan Kazimierz Krupa jednym zdaniem? Nie, tak Marek się tyle rozgadał. Ale się rozgadał dzisiaj, nie? Niemożliwe. Już nic nie będę mówił. O, nie, jeszcze ja mamy 15-16 ja minut programu. Nie, no dobrze. Proszę państwa, panowie, w ubiegłym roku Polska była eksporterem netto. Tak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. No to chyba nie jest dobra wiadomość. Dlaczego? To jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. To jest doskonałe. To jest bardzo dobre. To jest doskonałe. Ale to już od dawna jesteśmy, tylko zależy w jakim stopniu. No, to chciałem podpuścić. Zależy w jakim stopniu. Znaczy, mamy nadzieję i wraz z rozwojem technologii, wraz z rozwojem, ze wzrostem naszego kraju, wzrostem w każdym tego słowa znaczeniu, nie tylko takim PKB czy zamożności, co się dokonuje, dzięki Bogu i nam, ale również ze wzrostem technologicznym, no będziemy coraz bardziej eksportowym krajem, z większą nadwyżką eksportową, ale co ważniejsze, żebyśmy byli eksporterem technologii myśli i wysoko przetworzonych usług, a nie... A nie żywności? Żywności też. Bo jeżeli jesteśmy na rynku żywności, znaczy, że mamy tak wyprodukowaną żywność, że jesteśmy konkurencyjni. To dwa przykłady. Przede wszystkim polskie mleczarstwo. Mhm. Polskie mleczarstwo, synonim dziadostwa, przepraszam za kolokwializm, mocne wyrażenie, przed wielu laty. A w tej chwili polskie mleczarstwo skutecznie podbija rynki najbardziej rozwinięte, już nawet nie powiem łącznie z Niderlandami. No to się wydaje nieprawdopodobne i niemożliwe, a nie mniej polskie mleczarstwo sobie doskonale radzi. Polskie przetwórstwo owocowe. Owocowo-warzywne, czy w ogóle producenci owoców. Tak, Polska jabłkiem stoi. Polska zawsze jabłkiem stała i nic z tego nie wynikało. A teraz Polska jabłkiem stoi i Polska jest ogromnym producentem jabłek, niezależnie od trudności, które nam robią za wschodnią granicą. Polskie jabłka są niedobre. Słuchajcie, to ja muszę damy Markowi szansę. Ale nie, dlaczego? Bo ja mam, dlatego, że chcę parę wielkości też podać, bo żeby było tak konkretnie. Oczywiście zgadzam się absolutnie z wami, że chciałbym bardzo, żeby ten udział tego nowego, też tak ładnie nazywa, wartość dodana, żeby on był jeszcze większy niż dzisiaj. Natomiast nie zmienia to faktu, że ten wzrost polskiego eksportu przez te szczególnie ostatnich 20 lat jest nieprawdopodobny zupełnie. I tutaj wielkości. Ale zmienia się jakaś struktura tego zmienia eksportu? Zmienia się. Już o tym już powiem. Tylko ale najpierw, Niemcy, ale najpierw ale tylko inne rynki? Niemcy w dalszym ciągu, Niemcy i Czechy. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, Niemcy i Czechy, udział Niemiec spada, natomiast my musimy patrzeć spada na to... Spada przejściowo w związku z trudnościami. Nie. On spada od przynajmniej 8 lat. Natomiast musimy patrzeć na to, że drugim największym miejscem odbioru naszych towarów są Czechy, w których największymi inwestorami są Niemcy. W związku z tym ten eksport do Czech wynika w dużej mierze właśnie choćby w sektorze automotive z tego, że my sprzedajemy do tych niemieckich producentów działających w Czechach. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Słuchajcie, polski eksport przed wejściem do Unii Europejskiej 2003 rok to było około 43, jeśli dobrze pamiętam, miliardów euro. W Z 43 miliardy euro. W zeszłym roku prawdopodobnie przekroczyliśmy 230 miliardów euro. Jak to nie jest sukces, to co nim jest. Mhm. Jeśli mówiliście o żywności, przed wejściem do Unii Europejskiej sprzedaliśmy, czyli znowu ten rok 2003, jeśli znowu dobrze pamiętam, towary rolne za 4 miliardy 600 milionów euro. W zeszłym roku prawdopodobnie przekroczyliśmy 32 miliardy euro. Jak to nie jest sukces, to co nim jest. Jeszcze jedna wielkość. Udział eksportów we wszystkim, co tworzymy. Wchodzimy do Unii Europejskiej, nie było to nawet 30% PKB, 27 mniej więcej. W tej chwili to jest około 46% PKB. To też widać wyraźnie, co ciągnie polską gospodarkę. Właśnie sprzedaż za granicę, właśnie eksport. I jeszcze jedna rzecz, muszę to powiedzieć. Ten import, on też relatywnie mniej rośnie, dlatego że ropa jest dużo niższa, cena ropy niż przed rewolucją łupkową, czyli przed rokiem 2012. To też nam pomaga, jeśli chodzi o ten rachunek obrotów bieżących. No to ja teraz muszę troszkę o kuchni naszej radiowej powiedzieć. Proszę państwa, proszę mi wierzyć, żaden z tych panów, ani Kazimierz Krupa, ani Marek Zuber, nie był uprzedzony, jakie będą tematy w dzisiejszym programie. To jest warunek naszego uczestnictwa, bo lubimy suspensy. Stay away, fool. Program trzeci Polskiego Radia, audycja Winien i Ma, jak co piątek od godziny 9:00 prawie do godziny 10:00. Tym razem Marek Zuber i Kazimierz Krupa. Ani od 9:00, ani prawie do 10:00, tylko wcześniej, później wchodzimy, no tak. Wcześniej schodzimy. No i dobrze. Właśnie tych zawsze nam tych 8 minut brakuje. Nie bądźmy tacy skrupulatni, dobrze? Porządek musi być. Ostatni temat, bo za chwilę będziemy musieli kończyć. Właśnie. No i tak, no tak, oczywiście. A my się dopiero rozkręcamy jak zwykle. Komisja Europejska przewiduje, że wzrost PKB dla Polski w latach 2020 i 2021 będzie wynosił 3,3%. To tak mało trochę. Ja po raz kolejny powtórzę, że prognozowanie to bardzo trudna czynność. Zwłaszcza jeśli dotyczy przyszłości. W związku z tym nie przejmowałbym się. Oczywiście, jeśli spojrzymy na trendy, czy wypadkową prognoz, no to jakieś tam można wnioski przyjąć. Natomiast no, do 3,3 bym się zdecydowanie nie przywiązywał, to po pierwsze. Bo ale to co, może być więcej czy mniej? I więcej, i mniej. Jako że jesteśmy uwarunkowani nie czynnikami wewnętrznymi. Gdybyśmy mieli tylko czynniki wewnętrzne, czyli gdybyśmy prognozowali tylko na podstawie zjawisk, które występują w naszym kraju, to byśmy sobie bardzo precyzyjnie określili, ile będzie nasz wzrost PKB. Ponieważ natomiast podlegamy wpływom całego świata, to może być bardzo różnie i naprawdę nie wiem ile. Marek Zuber. Mój tato zawsze śmiał się z prognozy i mówił: prognoza pogody. Pogodnie lub dość pogodnie z możliwością opadów. No i to mamy generalnie wszystko. Ale ja muszę powiedzieć tak, że nie odnoszę się do Komisji Europejskiej, odnoszę się do założeń rządowych. W 2016 roku nie miałem zastrzeżeń. W 2017 nie miałem zastrzeżeń. W 2018-2019 również. Natomiast niestety, szkoda, że to jest ostatni temat dzisiaj. Bo muszę to powiedzieć. Ja się pan rozgadał. Jestem większym pesymistą. To znaczy ja uważam, że niestety ten rok będzie wyraźnie poniżej 3%, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. I to mówię od dłuższego czasu. Tak. Myślę, że niestety Wężykiem? Będzie gorzej niż dzisiaj większość sądzi. Obym się mylił. Natomiast tak myślę. I teraz mogę przez godzinę mówić dlaczego, panie Kazimierzu. Nie może nie pan mamy przez czasu. Godzinę mówić. Który jest dzisiaj? 14 lutego. Pamiętajmy, 14 lutego. To jest ważna deklaracja, bo ja niestety obawiam się, że Marek ma rację, ale zobaczymy. Sylwia Hej, Gabriela Darmetko, Kazimierz Krupa, Marek Zuber, Arkadiusz Ekier, dziękujemy i jak zwykle życzymy miłego weekendu słonecznego. Życzymy. I podobno ma być tak. I żeby śnieg był, żeby śnieg był. Ale to jak to się ma? I feel it in my toe. Love is all around me. And so the feeling grows. On the wind, it's everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me, come on and let it show. You know.